przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polska zainteresowana szwedzkimi samolotami wczesnego ostrzegania. Trwają negocjacje w tej sprawie. Od dziś pacjentom chorym na raka mają pomagać koordynatorzy onkologiczni. Chodzi o umawianie wizyt i badań. W obwodzie białgorodzkim w Rosji toczą się działania mające na celu wyzwolenie tych terenów spod władzy Kremla, ujawnia ukraiński wywiad. Polska negocjuje ze Szwecją. Chce uzyskać samoloty wczesnego ostrzegania. Minister obrony powiedział o tym po spotkaniu Grupy Północnej w Legionowie, podczas którego rozmawiał ze swoim szwedzkim odpowiednikiem. Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił, że pozyskanie maszyn ma wzmocnić obronę naszego kraju i całej flanki wschodniej NATO. Jesteśmy sąsiadami przez Bałtyk. Podobnie postrzegamy zagrożenia, które płyną ze strony rosyjskiej. Szukamy też wspólnych rozwiązań, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Chciałem powiedzieć po raz pierwszy publicznie, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o pozyskanie ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. Prowadzimy już szczegółowe negocjacje. Mam nadzieję, że w krótkim czasie zakończą się one powodzeniem. W Legionowie spotkali się ministrowie obrony 12 państw, będących członkami NATO lub Unii Europejskiej. W szpitalach należących do Krajowej Sieci Onkologicznej od dziś pacjentom chorym na raka mają pomagać koordynatorzy onkologiczni. Chodzi m.in. o umawianie wizyt, badań czy przygotowywanie do konsylium lekarskiego. Pierwszą osobą, która do mnie zadzwoniła po tym, jak usłyszałam diagnozę, był właśnie koordynator onkologiczny, mówi pani Barbara, jedna z pacjentek onkologicznych Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Ta pani koordynator zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jeśli się zgodzę, to już mogę natychmiast trafić na oddział onkologiczny i już będą ze mną współpracować. I to był pierwszy telefon, to był od pani koordynator, więc ja już się czułam bezpiecznie. Nie zostawili mnie samej sobie, to jest naprawdę instytucja super. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia w całej Polsce zatrudnionych powinno być około 700 koordynatorów onkologicznych. Rząd szykuje zmiany w systemie zarządzania kryzysowego. W miejsce Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powstanie dyżurna służba państwa. Zmiany ma regulować projekt ustawy o ochronie ludności, który jest przedmiotem pracy wewnątrz Rady Ministrów. Rzecznik rządu Piotr Müller informuje, że nadzór nad nową instytucją miałby sprawować resort spraw wewnętrznych i administracji. Dyżurna służba państwa będzie koordynowała działania dotyczące informowania poszczególnych instytucji państwowych, ale oprócz tego oczywiście swoje zadania ma wojsko. Tutaj mówimy o koordynacji działań przede wszystkim w sferze cywilnej. Natomiast ta ustawa zasadniczo dotyczy wielu innych kwestii, to znaczy zarządzania procesem koordynacji służb państwowych w momencie jakiegokolwiek kryzysu i najważniejszą funkcję będzie pełniła w tym wypadku Straż Pożarna. Projekt ustawy ma być przyjęty przez rząd do końca czerwca. Ukraiński wywiad wojskowy przekazał, że w obwodzie białgorodzkim w Federacji Rosyjskiej toczą się działania mające na celu wyzwolenie tych terenów spod władzy Kremla. Wcześniej o zajęciu dwóch wsi w przygranicznych obszarach Rosji poinformowali członkowie złożonych z Rosjan ochotniczych oddziałów walczących po stronie Ukrainy. Żołnierze walczącego po stronie Ukrainy Legionu Wolności Rosji i Rosyjskiego Ochotniczego Korpusu przekazali, że zajęli rosyjskie wsie Kozinka i Gora Podołu, tuż przy granicy z ukraińskim obwodem sumskim, ale też, że szturmują miasteczko Grajworon. Wystosowali też apel do mieszkańców obwodu białgorodzkiego, w którym tłumaczą, że walczą z, jak napisali, dyktaturą Kremla. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu Andrii Jusuf potwierdził, że w rosyjskim obwodzie białgorodzkim prowadzone są walki o wyzwolenie tych terenów spod władzy reżimu Putina, wyparcie stamtąd sił Rosjan i stworzenie tam, jak zaznaczył, smugi bezpieczeństwa. Według informacji prasowych w rejonie miasta Grajworon znajdować się może rosyjska jednostka wojskowa ze składem komponentów broni jądrowej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Piosenki z tekstami Mariana Hemara będzie można usłyszeć podczas najnowszego koncertu Polskiego Radia z cyklu To, co najpiękniejsze. Odbędzie się on pojutrze o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Nowe aranżacje piosenek specjalnie na tę okazję stworzyli Paweł Steczek, Filip Siejka i Jacek Subociało. To gwarantuje muzyczną różnorodność, mówi kompozytor Filip Siejka. Właśnie jesteśmy na próbie i mam okazję posłuchać kolegów, aranże. Są inne, bardziej bym powiedział big bandowe, chwilami jazzowe. Ja jestem raczej z takiej rodziny, powiedzmy tego bardziej popowego myślenia muzycznego. Myślę, że właśnie, że to są takie dobre wzorce zza oceanu, czyli myślenie w teamie, czyli wiele osób pracuje na sukces dużego projektu i to jest zawsze ciekawe, interesujące i buduje nowe kolory. Artystom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Transmisja koncertu na antenie programu pierwszego oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Honorowy patronat nad koncertem objęła Rada Mediów Narodowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ponownie wracając do pogody, Polska nadal znajduje się w zasięgu rozległego wyżu obejmującego kraje północnej Europy. Napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Poniedziałek jest kolejnym słonecznym dniem, tylko w Sudetach możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 na południowym wschodzie, 25 na zachodzie, w dolinach górskich i nad morzem nieco chłodniej, około 19 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. No i trzecia godzina otwiera się w naszym czterogodzinnym spotkaniu dzisiaj do godziny 19. Zapraszamy do Trójki i pytamy dzisiaj o Państwa wspomnienia związane ze służbą w armii. Kolejny telefon brzmi następująco. Chciałem powiedzieć, że była taka gazeta Żołnierz Polski, jak ja byłem w wojsku i tam się dziewczyny ładnie ogłaszały i ja właśnie dzięki takiej aplikacji, trudno to nazwać aplikacją, poznałem swoją żonę, z którą obecnie jesteśmy już 30 lat. Rzeczywiście ciekawe, poza ogromnie ciekawą historią i bardzo dobrą międzyludzko, no to, że gazetę Żołnierz Polski można skojarzyć z aplikacją do poznawania osób. Kolejny telefon. Ja uważam, że wojsko było potrzebne, tylko że po pierwsze było za długo, bo nie 2 lata, tylko rok to by wystarczyło, a tak poza tym to wojsko było potrzebne. Prosimy o więcej. 2 2 7 3. Państwa wspomnienia ze służbą wojskową. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się. Wyścigu, każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy. kontekście wojny na Ukrainie rozmawiamy o różnych systemach uzbrojenia. Czy wiecie Państwo, co to jest system ABC? Nasz słuchacz właśnie nam nagrał informacje na ten temat. Byłem w wojsku w 1989 roku. Wyglądało to mniej więcej tak, że na mojej kompanii o lepsze walczyło ze sobą AMBA i system ABC, czyli absolutny brak czegokolwiek. Stawka żywieniowa, mniej więcej połowa tego, co w tamtym czasie dostawali osadzeni w zakładach penitencjarnych. Totalny brak wszystkiego. Wojsko zajmowało się jedynie sprzątaniem rewirów. Tak mniej więcej wyglądała moja jednostka, nie będę mówił, która. Zrobimy chwilę przerwy w tematach okołowojskowych, ale powtarzam numer telefonu, jeżeli Państwo chcielibyście nam zostawić swoje wrażenia ze służby wojskowej albo z zamiarów jej pełnienia. 2273, a teraz do Grecji. Parlamentarne wybory w Grecji, czyli polityczne trzęsienie ziemi. Zwycięzcą została nowa demokracja, uzyskując ponad 40% głosów, ale nie zdobyła bezwzględnej większości w parlamencie, a to oznacza, że kraj czekają prawdopodobnie przedterminowe wybory. O tym, co będzie w Grecji w przyszłości i jakie obietnice składają politycy, opowie Monika Suszek. Zwyciężyli konserwatyści. Mimo że przedwyborcze sondaże nie dawały nowej demokracji szansy na samodzielne rządzenie, wczoraj wieczorem wszystko stało się jasne. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ partia Nowa Demokracja usprawni pracę na rzecz podniesienia poziomu życia i wzrostu gospodarczego. Nowa Demokracja na czele z premierem Kyriakosem Mitsotakisem uzyskała ponad 40% głosów, zostawiając w tyle swojego głównego rywala, lewicową partię Syriza. Mówi politolog dr Jarosław Wojtas z Uniwersytetu Merito. Sondaże pokazywały, że to Syriza może zagrozić rządowi pana Mitsotakisa. To zwycięstwo konserwatystów wysokie jest pewnym zaskoczeniem, ale to świadczy o tym, że wyborcy w Grecji są świadomi tego, że Grecja musi przejść jeszcze przez pewną fazę reform gospodarczych, które pozwolą temu krajowi wyjść z kryzysu, a przynajmniej tak uśmierzyć te konsekwencje kryzysu, który ciągnie się za Grecją już od kilkunastu lat, od tego wielkiego kryzysu 2008 roku. Sam premier we wczorajszym przemówieniu podkreślił, że wyborcy chcą samodzielnych rządów Nowej Demokracji przez kolejne 4 lata. Bez wątpienia było to polityczne trzęsienie ziemi, które wzywa nas wszystkich do przyspieszenia procesu definitywnego rozwiązania rządu, aby nasz kraj mógł jak najszybciej mieć doświadczoną rękę u steru. Obywatele poprosili nas o przeprowadzenie odważnych reform na rzecz lepszych płac, lepszej opieki zdrowotnej i bezpiecznej Grecji. Te obietnice mogą być kierowane zwłaszcza do młodego pokolenia, wciąż odczuwające konsekwencje kryzysu gospodarczego z 2008 roku. Ale Nowa Demokracja ma szereg wyzwań przed sobą. Najpoważniejszym problemem to jest konsekwencje problemów gospodarczych i inflacji, która w 2020 roku była na poziomie kilkunastoprocentowym. No teraz oczywiście spadła, ale po prostu bardzo mocno rosną koszty życia w tym kraju i to dotyka przede wszystkim młodych ludzi. Grecy też mają problemy w zakresie ochrony zdrowia i spora część z nich bardzo często nie korzysta z pomocy lekarskiej wyłącznie ze względów ekonomicznych. Takich bardziej egzotycznych problemów z naszej perspektywy to na przykład jest problem środowiskowy. Doktor Przemysław Kordos z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Grecja jest krajem, który z roku na rok coraz bardziej doświadcza wszelkiego rodzaju skutków rozchwiania klimatu. I na przykład pożary, które jakby są nieodzowną częścią każdego greckiego lata, są praktycznie z roku na rok coraz silniejsze, coraz bardziej nieprzewidywalne, coraz częstsze, coraz mniej do okiełznania. To jest ogromna bolączka rządu. Jak radzić sobie z takimi sytuacjami? Nowa Demokracja wygrała wybory parlamentarne w Grecji, ale nie uzyskała większości bezwzględnej, potrzebnej do samodzielnego utworzenia rządu. Aby zdobyć powyżej 150 miejsc w 300-osobowym parlamencie i rozstrzygnąć niedzielne wybory, zwycięzca musiał otrzymać około 46% głosów. Zatem przed Grekami kolejne wybory, które mogą odbyć się pod koniec czerwca albo na początku lipca. Ten materiał przygotowała dla nas Monika Suszek, ale wracamy do tematu wspomnień związanych ze służbą wojskową. 2273 prosiliśmy o telefony i dostaliśmy taki. Powiem tak, nigdy nie zapomnę tych bojowych strzelań na 32. bazie lotnictwa taktycznego. Jak szliśmy na strzelnicę, braliśmy swoje karabiny. Mieliśmy w magazynku zawsze pełen zestaw naboi, a tym zestawem było zawsze 3 sztuki. Takich strzelań odbyłem 3, więc można sobie policzyć, ile na jednostce tak zwanej tej liniowej odbyłem strzałów bojowych starą, przerdzewiałą amunicją do strzelania, że tak powiem, w nocy, czyli tych smugaczy. Także tak to wyglądało.

154 kilometrze zderzenie dwóch ciężarówek. Trasa została w Śródmieściu Siemiatycz zablokowana. Wyznaczono objazd ulicami miasta. Ostrożności i życzliwości. Radionawigator Trójki. Skrót serwisu Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Trwają dyskusje na temat porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa, które wzmocniłoby Ukrainę, dając jej priorytet w dostępie do zachodniej broni i technologii wojskowej, powiedział dziennikowi Wall Street Journal prezydent Andrzej Duda. Według gazety porozumienie ma być wzorowane na modelu izraelskim i ma zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo w trakcie jej starań o wejście do NATO. Rosja musi dziś zrozumieć, że Ukraina ma te gwarancje bezpieczeństwa i że one nie wygasną z czasem albo w wyniku zmęczenia Zachodu, oświadczył prezydent Duda, cytowany przez amerykański dziennik. Raport o stratach wojennych Polski w wyniku niemieckiej agresji i okupacji trafi na biurka najważniejszych niemieckich polityków. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk rozmawia dziś w Berlinie na temat odszkodowań z posłami koalicji i opozycji. Jak powiedział, raport o stratach wojennych został przetłumaczony na język niemiecki. Wielu z tych polityków atakuje Polskę, czy Polska stara się rozliczać z rzekomych uchybień w zakresie praworządności. Więc dzisiaj my mówimy sprawdzam tym politykom. Tyle mówicie o prawach człowieka, tyle mówicie o praworządności. Kładziemy wam na biurka raport o stratach wojennych. Straty poniesione przez Polskę w wyniku inwazji Niemiec są szacowane na ponad 6 bilionów złotych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły w nim 2 osoby, 4 zostały ranne. Przesłuchanie kierowcy, który po pijanemu doprowadził do wypadku, zaplanowano na jutro. Na południu Ukrainy uruchomiono nową elektrownię wiatrową, która dostarczy prąd do 200 tysięcy gospodarstw. Farma znajduje się w obwodzie mikołajowskim. Położona jest 100 kilometrów od terytoriów tymczasowo okupowanych przez Rosję, poinformował o tym ukraiński holding energetyczny DETEK. Koncern podkreślił, że jest to pierwsza na świecie farma wiatrowa zbudowana podczas wojny. O 18:00 pełny serwis. Czas na sport i Krzysztof Uniewski. Ciekawe, czy sam Szymon Marciniak wierzył, że będzie arbitrem finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś gruchnęło, że to właśnie on poprowadzi mecz Manchesteru City z Interem Mediolan 10 czerwca w Stambule. To zaskakuje o tyle, że sędziował przecież jeden z rewanżów na etapie półfinałów i właśnie wtedy zapracował na tę nominację, uważa piłkarski ekspert Kacper Sosnowski. Podejrzewam, że po prostu Marciniak tym ostatnim meczem swoim półfinałowym Ligi Mistrzów między Manchesterem City i Realem Madryt zaprezentował się najlepiej z wszystkich możliwych konkurentów. Mówił Kacper Sosnowski. Przypominamy, finał Champions League 10 czerwca w Stambule. W Grodzisku Wielkopolskim będą dziś kopać piłkarze Warty Poznań i Piasta Gliwice. Na pierwszy rzut oka typowy mecz o pietruszkę kończący 33. przedostatnią kolejkę PKO Ekstraklasy. Nie chce się z tym zgodzić trener Piastunek Aleksander Wukowicz. Patrzymy z chęcią obronienia już w tej chwili, można powiedzieć, 5. miejsca. Solidnie się przygotowujemy do Warty, która przegrała swoje ostatnie mecze, ale jest to drużyna, która też w tych ostatnich meczach musiała sobie radzić bez kilku zawodników, szczególnie jeżeli chodzi o środek obrony. Mówił Aleksander Wukowicz. Początek meczu w Grodzisku Wielkopolskim o 18:00. Jeszcze jeden wątek piłkarski w tym serwisie. Dawid Kownacki będzie napastnikiem Werderu Brema. Wróble ćwierkały o tym od dawna. Dziś przenosiny byłego zawodnika Lecha Poznań z Fortuny Düsseldorf do miasta narodzin Robinsona Kruzo stały się faktem. To transfer bez sumy odstępnego. Kownacki nie chciał przedłużyć wygasającej umowy z dotychczasowym klubem. Werder to na tę chwilę 12. siła Bundesligi. Rzadko mówimy o szermierce. Tymczasem nasze szpadzistki świetnie rozpoczęły kwalifikacje do drużynowego turnieju olimpijskiego w Paryżu. W zawodach Pucharu Świata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zajęły 3. lokatę. Lepsze były tylko Francuzki i Koreanki z południa. I to z nimi nasze panie przegrały rywalizację o dwójkę, jak mówi się w szermierczym żargonie. W meczu brązowy medal pokonały Włoszki 38-29. Naszą drużynę tworzyły Magdalena Pawłowska, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Kamila Pytka i najbardziej doświadczona w tym gronie Renata Knapik-Miazga. I to jej posłuchamy za chwilę. Bardzo się cieszymy z takiej naszej dobrej postawy, mimo to, że początek nam się zaczął nie najlepiej. W czteroosobowej drużynie 2 choroby, 1 kontuzja. Mimo wszystko stanęłyśmy na wysokości zadania i po prostu przede wszystkim walczyłyśmy mądrze i udało się pokonać te nasze słabości i osiągnąć tak znakomity rezultat. Wypowiedź Renaty Knapik-Miazgi kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 19:00. Spojrzyjmy na wszystko pogodowo. Noc z poniedziałku na wtorek pogodna, tylko na zachodzie kraju nad ranem może przybywać chmur i tam też możliwe są przelotne opady deszczu, które będą wstępem do nasuwającej się od zachodu nad Polskę strefy opadów i burz. I to nie brzmi optymistycznie. Trójka. Program trzeci. Ale my za to jak najbardziej brzmimy optymistycznie. Tym bardziej, kiedy mamy do dyspozycji telefony od Państwa, 2273. Przypominam, dzisiaj pytamy o wspomnienia ze służby wojskowej. Między innymi dostaliśmy takie. Koniec apelu porannego i dowódca do młodych żołnierzy. Pytania, wystąp. Młody żołnierz występuje i pyta: panie majorze, dlaczego pan major mówi do nas Czesławy? Żeby nie przeklinać. Prosimy o więcej. Więcej. 2273. Teraz o kolejnym ważnym punkcie na geopolitycznej mapie: przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie, bezpieczeństwo w regionie oraz dalsze zacieśnianie współpracy z Finlandią i Szwecją. Przypominam, że lipcowy szczyt NATO 11 lipca to najważniejsze zagadnienia, jakie omówiono w trakcie całodniowej narady państw Grupy Północnej. Spotkanie odbyło się w podwarszawskim Legionowie na terenie dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Po rozmowach wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że prowadzimy ze Szwecją rozmowę na temat pozyskania samolotów wczesnego ostrzegania, które oferuje szwedzki przemysł zbrojeniowy. Więcej o tym opowie nam Agnieszka Drążkiewicz. Według naszych ustaleń resort obrony może rozmawiać ze Szwecją o czymś w rodzaju leasingu samolotów wczesnego ostrzegania. Szwedzkie siły powietrzne dysponują samolotami, które podobnie jak natowskie awaksy są w stanie patrolować przestrzeń powietrzną wybranego obszaru z wykorzystaniem nowoczesnych systemów radarowych. Szwedzi także u siebie prowadzą obecnie rozmowy z przemysłem zbrojeniowym na temat pozyskania nowych wersji takich samolotów. Narada ministrów obrony państw Grupy Północnej stała się dla szefa polskiego MON, ministra Mariusza Błaszczaka, okazją do rozmowy z ministrem obrony Szwecji właśnie o tych zagadnieniach. Miałem okazję do spotkań z moim odpowiednikiem szwedzkim, Palem Janssonem, z którym rozmawialiśmy na temat współpracy polsko-szwedzkiej. Jest ona ważna, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Jesteśmy sąsiadami przez Bałtyk. Podobnie postrzegamy zagrożenia, które płyną ze strony rosyjskiej. Szukamy też wspólnych rozwiązań. Chciałem powiedzieć po raz pierwszy publicznie, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o pozyskanie ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. Prowadzimy już szczegółowe negocjacje. Mam nadzieję, że w krótkim czasie zakończą się one powodzeniem. W ten sposób wzmacniamy właśnie odporność Polski, ale także całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Całodniowe spotkanie szefów resortów obrony państw Grupy Północnej było też okazją do omówienia zbliżającego się szczytu NATO. Kolejna okazja do tego, żebym mógł przedstawić polskie postulaty związane ze szczytem w Wilnie. 3 tygodnie temu miałem okazję przewodniczyć posiedzeniu Grupy B9, a więc formatu, w którym jesteśmy razem z Rumunią, z państwami z Nadmorza Czarnego, ale także z państwami bałtyckimi i z państwami z Grupy Wyszehradzkiej. A więc dziś mieliśmy możliwość rozmowy z państwami z północy Europy. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że zarówno w spotkaniu Grupy B9, jak i tej dzisiejszej naradzie brał udział szef brytyjskiego Ministerstwa Obrony. To ważna kwestia, powiedział wicepremier Błaszczak. Doceniam obecność i aktywność Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o wsparcie właśnie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Doceniam zaangażowanie brytyjskie, doceniam także współpracę. Jutro minister Mariusz Błaszczak leci do Brukseli, gdzie weźmie udział w naradzie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Będzie to również okazja do rozmów o zbliżającym się szczycie NATO, a także o kwestii dalszej pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy. No i pozostając jeszcze w temacie obronności i wojska, temat przewodni, 2 2 7 3 to możliwość kontaktu z nami, państwa wspomnienia ze służby wojskowej. Dostaliśmy taki kontakt. Wojsko, chwalę sobie wojsko, chwalę i cenię, to jest męska rzecz. Pięknie to było, to jest męska sprawa. To nie jest dla Niemczaków. Prosimy o więcej, 2 2 7 3. Nie wiesz, jak bardzo chciałam odbudować nas, a po drugiej stronie wciąż była twoja obojętna twarz. Jaką odpowiedź da nam czas? Jestem zmęczona, na ciebie chora, jestem tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce zapędza. Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Chyba dosyć już mam. Taka być. Rachunek jest prosty, nic ci nie każe, zawsze możesz wyjść. Tyle mam w głowie twoich rad. Jestem zmęczona, za długo byłam tu i tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce zapędza. Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Chyba dosyć już mam, tyle. dosyć już mam tyle strat. Teraz czas na stały punkt programu dr Klaudia Rosińska i Piotr Łodej, czyli czas na... News albo fake news. Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Oczywiście przez cały czas śledzimy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, a dzisiaj w tym kontekście wojennym, ale nie tylko, także tego bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, tej wojny hybrydowej, chciałbym porozmawiać o presji psychologicznej Rosji. Właściwie z czym mamy do czynienia? Tak, panie redaktorze, w ostatnim czasie mamy do czynienia z zwiększoną aktywnością operacyjną w obszarze wojny hybrydowej, czy w obszarze operacji wpływu, tak możemy powiedzieć. Niektórzy twierdzą, że Polska jest drugim krajem po Stanach Zjednoczonych, wobec której podejmowane są tak intensywne działania operacyjne. I one są wielokierunkowe. My najczęściej mówimy o takim wąskim obszarze stricte informacyjnym, ale to nie jest tylko ten obszar, bo bardzo często równolegle prowadzone są takie fizyczne prowokacje. I w ostatnim czasie, na początku maja, być może słuchacze pamiętają, był taki moment, kiedy rosyjski samolot wleciał w przestrzeń polską powietrzną i to właśnie była jedna z takich prób pokazania, my możemy, powiedzmy, przekroczyć tę granicę, no i po co się takie rzeczy robi? Właśnie po to, żeby wzmocnić lęk społeczny, tak? Skoro tutaj pojawia się samolot, są jeszcze próby... Nad Morzem Czarnym, prawda? Straży Granicznej również te niebezpieczne manewry. Tak, próby przekroczenia nielegalnego granic. Mówiliśmy też w kwietniu o operacjach związanych z tworzeniem fałszywych brygad polsko-litewsko-ukraińskich. To wszystko ma w podtekście taki cel, mówiący podprogowo oczywiście, o tym, że możemy wam poważnie zagrozić, uważajcie, tak? Nie wspierajcie Ukrainy, nie bądźcie przeciwko nam na arenie międzynarodowej. To jest niepokojące też dlatego, że Rosja cały czas konsekwentnie przedstawia Polskę na arenie międzynarodowej jako agresora względem Ukraińców. Czyli cały czas ta narracja, o której tutaj często wspominam. To nie nasza wojna, tak? Bo to nie, to jest inna. Teraz mam na myśli na arenie międzynarodowej mówiąca o tym, że Polska chce anektować zachodnią część Ukrainy i chce wciągnąć NATO do wojny. I przygotowuje się do tego, żeby tę Ukrainę potajemnie zająć. To się może wydawać naszym słuchaczom czy panu redaktorowi abstrakcyjne, ale jeśli właśnie zastanowimy się nad tym głębiej, nad tym, że ta przestrzeń informacyjna, ona jest bardzo żywa i bardzo niestandardowa, to znaczy w każdym kraju trochę inne tematy rezonują bardziej lub mniej. I do innych grup, o czym mówiliśmy, grup, prawda? Zatem z jednej strony właśnie takie akcje mają służyć temu, żeby nas przestraszyć i zniechęcić i słusznie pan redaktor wspomniał, one są też wspierane przez tę narrację, to nie nasza wojna, ale druga strona medalu to jest taka, że Rosja chce pokazać, że ona de facto broni się przed Polską, czyli jakby odstrasza Polskę, bo to Polska jest agresorem względem Rosji. I to oczywiście ma różne warianty, bo w propagandzie rosyjskiej mówi się czasami Polska, czasami mówi się NATO, czasami mówi się Ameryka. Świat Zachodu generalnie. Świat Zachodu w różnych wariantach, ale to, że Polska jest tak wysoko na liście Rosji, moim zdaniem świadczy o tym, że czeka nas taki dość trudny czas w obszarze walki informacyjnej. Pewnie też dlatego, że jesteśmy w okresie wyborczym i Rosja sobie zdaje sprawę, że to jest taki okres, gdzie dość łatwo manipulować emocjami społecznymi. Może to zabrzmi tak niestandardowo, ale to będzie taki interesujący czas, jeśli chodzi o różne metody, którymi Rosja się będzie posługiwać w tej presji psychologicznej. A czego się spodziewać, pani, gdy patrzy na takie treści dezinformujące? Na co szczególnie uważać właśnie w tym najbliższym czasie? No, jeśli chodzi o prowokacje takie fizyczne, to byłabym ostrożna, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju manifestacje, czy też takie formy, które będą związane z jakimś atakiem, czy na budynek, czy na jakieś instytucje, które są w jakiś sposób związane z Rosją. To jest zresztą częsta metoda rosyjska, która sama siebie troszkę tak jakby atakuje po to, żeby zrzucić winę na kogoś innego. Na to powinniśmy być szczególnie wrażliwi. A w tej sferze internetowej? Myślę, że dość istotne będzie być czujnym na takie narracje polaryzujące społeczeństwo w Polsce, ale też Polskę i Ukrainę, i wszelkiego rodzaju treści związane z poborem do wojska, z tym, w jaki sposób Polska się zbroi, czy ruchy wojsk, o czym też często mówimy, żeby tego nie fotografować, dlatego że to tylko i wyłącznie dodaje paliwa rosyjskiej propagandzie. Czyli generalnie ta sfera militarna w świecie wirtualnym. Tak, no militarna jest newralgiczna, jest wrażliwą sferą, ale powiemy też, mam nadzieję, jeszcze jutro o tej takiej bardziej humanitarnej. Już teraz zapraszamy. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.